เดือน10ขึ้น8ค่ำตรงกับวันที่12กันยายน2537เป็นวันอุโบสถของคฤหัสถ์แต่ปรากฏว่ามารักษาอุโบสถกันน้อยเหลือเกินเรื่องรักษาอุโบสถนี่นะมันก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่น้อยเพราะมันเป็นการเพิ่มพูนบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปศีล5นั้นท่านเรียกว่านิจศีลศีลอุโบสถนี่เป็นเรียกอติเลกศีลคือศีลรักษาเป็นบางครั้งบางคราววัน8ค่ำ15ค่ำเดือนดับเดือนเพ็ญเดือนหนึ่งมีอยู่4วันแต่ว่าคนทุกวันนี้มักจะอ้างว่าข้าราชการไม่มีเวลาที่จะได้เข้าวัดวันพระวันศีลก็ติดราชการเสียมันเนี่ยเอาผู้ไม่ติดราชการก็ว่าลูกๆไปโรงเรียนหมดลูกไปทำงานหมดไม่มีใครอยู่บ้านหัวถึงวันพาวันศีลมาอ้างโน่นอ้างนี่ก็เลยไม่ได้เข้าวัดกันซ้ำเลยอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีล นี่ไว้มากมายกายกองถ้าจะพูดให้ได้ใจความแล้วก็อานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถนี้ถ้าหากว่ารักษาให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับไปจะเป็นอุปนิสัยให้ได้บวชได้เรียนในพระศาสนาในชาติต่อๆไปเพราะว่าอุโบสถศีล นี่มันก็เรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์นั่นเองประพฤติอย่างพรหมนี่เรียกว่าไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายพรหมนี่เป็นผู้มีพรหมวิหารสี่เป็นเครื่องอยู่ในใจมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นเครื่องอยู่ในใจดังนั้นการที่เรามารักษาอุโบสถศีล นี่ก็ขอให้ประพฤติอย่างพรหมอย่างว่านั่นแหละให้มีใจเป็นกลางอย่าหลงไหลไปยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้เป็นผู้มีจิตมัธยัสถ์เป็นกลางอยู่ไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์เลยก็เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ต่างแต่ยิ่งกว่ากันที่หย่อนกว่ากันนั่นเองพระนี่เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์อย่างเคร่งครัดคฤหัสถ์นั่นยังมีหย่อนยานอยู่บ้างเช่นผู้รักษาอุโบสถศีลแล้วอย่างนี้นะก็ยังจับเงินจับทองอะไรต่ออะไรได้อยู่แต่สำหรับภิกษุสามเณรแล้วรับไม่ได้เลยมีข้อห้ามแต่สำหรับผู้รักษาอุโบสถศีลไม่มีข้อห้ามดังนั้นมันยิ่งกว่ากันหย่อนกว่ากันอย่างนี้แหละต้องให้เข้าใจความประพฤติปฏิบัตินี่เนี่ยมันย่อมเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปโดยลำดับ ม่ใช่ว่าพูดพาดจะถึงขั้นสูงทีเดียวเลยไม่ได้คือว่าต้องค่อยพยายามปฏิบัติเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆทีแรกผู้มีศรัทธารักษาศีลห้าบริสุทธิ์แล้วยังศีลอุโบสถอย่างนี้นะก็พยายามรักษาอุโบสถให้ได้เดือนหนึ่งสี่ครั้งเราไม่ต้องอ้างโน้นอ้างนี่อะไรเลยแหละสำหรับผู้มีศรัทธามีปัญญาย่อมหาหนทางบำเพ็ญกุศลเหล่านี้ให้ได้คนขาดปัญญาแล้วก็อย่างว่านั่นแหละมันก็มีแต่อุปสรรคขัดข้องมันเป็นอย่างนั้นอันอุปสรรคเหล่านี้นะบางอย่างมันก็แก้ไขได้มันก็ไม่เหลือวิสัยบางอย่างก็แก้ไขไม่ได้อย่างว่านั่นเนี่ยมันจึงว่ามันสุดแล้วตั้งแต่วาสนานาบุญของคนเราอย่างว่านี่แหละการทำความดีนี่นะมันเป็นอุปนิสัยปัจจัยสืบต่อไปเช่นเราฝึกตนอยู่ในปัจจุบันชาตินี้เราฝึกตนละบาปเห็นโทษของบาปจริงจังแล้วไม่ทำบาปต่อไป เช่นนี้นะแต่ว่ากิเลสส่วนละเอียดส่วนสูงขึ้นไปกว่านั้นยังละไม่ได้แต่กิเลสขั้นต่ำนี่เราละได้อย่างนี้ เมื่อไปเกิดไปในชาติหน้าต่อไปมันก็ทำให้มีจิตใจเฉลียวฉลาดในทางเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษบาปไม่ทำแล้ววันนี้ในชาติต่อๆไปมันอุปนิสัยที่ได้ฝึกตนไปแต่ชาตินี้นะละบาปมาไปแล้วอย่างนี้นะไปเกิดไปชาติหน้าต่อไปมันก็ระลึกได้เช่นเด็กๆบางคนนะเห็นสัตว์เล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้มันไม่ฆ่าไม่ทำร้ายเลยเพราะว่าเอ็นดูมันแล้วก็ยังแนะนำให้พ่อแม่อย่าไปฆ่าอย่าไปเบียดเบียนมันอีกด้วยนะเด็กบางคนเป็นอย่างนั้นนั่นเราแสดงว่ามันมีอุปนิสัยมาแต่ชาติก่อนชาติก่อนมันก็เคยละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาหรือบางคนเคยมีนิสัยเคยโกรธมาแต่ก่อนเป็นนิสัยติดมาเกิดมาชาตินี้มันก็โกรธอีกอย่างนี้นะอันนั้นทุกคนมาพิจารณาดูนิสัยใจคอของตัวเองถ้าเห็นว่ามันยังโกรธอยู่เนี่ยก็พยายามภาวนาสอนจิตใจนี่ให้มันละความโกรธอันนั้นไปเรื่อยอย่าไปเลี้ยงมันไว้เลยคนเราเนี่ยเมื่อไม่ค้นดูจริงๆอ่ะอาจจะไม่พบบัดเวลามีเหตุมากระทบเข้าพี่มันแสดงความโกรธออกมาจึงรู้ตัวอย่างนี้เวลาความโกรธมันหายไปนั่นเหมือนกับมันไม่มีเมื่อรู้ว่ามันไม่มีอย่างนั้นแล้วก็นอนใจกันไม่คิดไม่ค้นไม่พิจารณาด้วยปัญญาอย่างนี้นะมันก็เลยไม่เห็นมูลเหตุแห่งความโกรธนั้นเมื่อไม่เห็นมูลเหตุของมันแล้วเราก็ละมันไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาแต่เหตุทั้งนั้นเลยละเหตุเรื่องนั้นๆแล้วสิ่งนั้นมันก็ดับไปมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ภาวนากันภาวนาฝึกจิตให้สงบระงับเพื่อปัญญาจะได้เกิดขึ้นแล้วจะได้มองเห็นบุญเห็นบาปเห็นคุณเห็นโทษเหล่านี้เมื่อเห็นบาปว่ามันมีโทษอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ละบาปได้มันเห็นด้วยตนเองแล้วนะไม่ฟังมันเบื่อแล้วมันก็ละบาปได้ถ้ามองเห็นบุญนี่ว่าเป็นสิ่งควรทำ นำมาซึ่งความสุขแก่ผู้กระทำเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ต้องทำบุญนะวันนี้นะทำบุญคือทำความดีนั่นเองนะทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจใจก็คิดดีเมื่อใจคิดดีรู้ดีแล้วมันก็ใช้กายทำดีพูดดีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างมันออกไปจากจิตใจในทั้งนั้นเลยถ้าผู้ใดไม่สนใจในการฝึกฝนจิตใจที่พุ่งซ่านเลื่อนลอยมัวหมองอยู่ให้สงบระงับแล้วมันก็ละกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ละความชั่วต่างๆไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าเราเข้ามาอยู่ในวัดในวาแล้วหลายปีดีดักอย่างนี้แล้วกิเลสเหล่านี้มันจะเหือดแห้งไปมันจะหมดไปเองมันไม่ใช่อย่างนั้นแม้เข้ามาอยู่ในวัดหลายปีดีดักเมื่อหากว่าไม่ทำความเพียรให้เข้มงวดจริงๆกิเลสมันก็ไม่แห้งออกไปจากจิตใจมันเป็นอย่างนั้นทั้งนี้เพราะอะไรล่ะก็ลองทบทวนดูที่เราท่องเที่ยวมาในสงสารนี่นะเกิดแก่เจ็บตายมามันนับชาติไม่ถ้วนนะล้วนตั้งแต่เอากิเลสนี่เป็นพาหนะนำทางเป็นงั้นเอากิเลสนี่แหละเป็นเพื่อนดลบันดาลให้ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็นำดวงจิตนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เสวยทุกสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างไปตามกำลังของบุญและบาปนั้นจะพึ่งอำนวยให้นี่นะลองทบทวนดูสิแล้วเรามาเกิดมาในชาติปัจจุบันนี้นะเราพิจารณาดูมันมีความสุขเพียงแค่ไหนมันมีความทุกข์อย่างไรบ้างต้องทบทวนนะของมูลนี้นะไม่ทบทวนแล้วไม่เห็นไม่รู้หากว่าผู้ใช้ปัญญาไม่ลำเอียงกับกิเลสแล้วก็ย่อมพิจารณาเห็นได้ว่าไอ้ความสุขที่รับนั้นน้อยเดียวความทุกข์นั้นมากมายเหลือเกินอย่างนี้แหละดังนั้นท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเบื่อหน่ายต่อความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นทุกข์คือมันทนได้ยากลำบากเราก็รู้กันอยู่นี่อยู่ไปนานปีนานเดือนไปโรคภัยก็เบียดเบียนเข้าร่างกายก็ทรุดโทรมลงลุกก็ยากนั่งก็ยากเดินเหินไปมาไหนก็ลำบากฟันก็โยกก็ร้อนอ้าวก็ปวดเคี้ยวอาหารก็ไม่ละเอียดเหมือนแต่ก่อนแล้วอย่างนี้แหละก็ร่างกายอันนี้นะมันทรุดโทรมให้เห็นอยู่แต่ว่าคนมันให้ไม่พิจารณาเท่านั้นแหละมันจึงไม่เบื่อมันผู้ภาวนาทำใจสงบแล้วเพ่งพิจารณาดูแล้วมันถึงรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอยากจะให้พ้นไปเสียจากขันห้าอันนี้ทำอย่างไรถึงจะพ้นจากขันธ์ห้านี้ไปได้นั่นแหละมันก็พยายามแล้ววันนี้นะก็อย่างที่เคยเทศน์ให้ฟังมาอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเมื่อจิตยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่อย่างนี้นะมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละทางที่มันจะไม่ทุกข์จิตทุกข์ใจก็เพราะปล่อยวางขันธ์ห้านี่ไม่ถือว่าเป็นของเราของเขาอย่างนี้นะมันวิบัติแปรปรวนไปอย่างไรก็กำหนดรู้ไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นอย่าไปเศร้าโศกเสียใจกับมันอย่าไปเดือดร้อนวุ่นวายทางจิตใจอย่าไปอยากให้มันหายวันหายคืนอย่างโน้นอย่างนี้ ไม่ต้องไปอยากอันความอยากแค่นั้นก็เป็นตัณหาเมื่อมันไม่หายตามประสงค์แล้วก็เป็นทุกข์เกิดร้อนมันเป็นงานเรื่องมันนะฉะนั้นเราก็วางจิตเป็นอุเบกขาลงไปในขณะเดียวกันก็รักษาเยียวยากันไปรักษาหายก็ดีไปถ้ารักษาแล้วไม่หายก็แล้วไปเพราะเรามันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้ปัญญานั้นสอนจิตเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆไปเมื่อจิตมันรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็ปลงก็วางเลยจะไปยึดถือไว้ทำไมยึดถือว่าก็เป็นทุกข์เปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าเราก็ปรงก็วางขันธ์5นี้ไว้อย่างนั้นแต่ก็บำรุงรักษามันไปตามธรรมชาติอย่างนั้นไม่ใช่ว่าปล่อยวางแล้วไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องรักษาดูแลอะไรปล่อยให้มันชำรุดทรุดโทรมแตกดับไปเสียเลยอย่างนี้ไม่ใช่ไออย่างนั้นก็ผิดกฎธรรมดาเข้าอีกดังนั้นทางที่ถูกต้องตามกฎธรรมดาก็คือเมื่อรู้ว่าร่างกายนี้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของตนแต่ว่าตนก็ได้มาอาศัยมันสร้างบุญบารมีไม่ใช่ว่ามาอาศัยอยู่เฉยๆก็ทำให้จิตใจดวงนี้นั่นมีความรู้ความฉลาดในบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตามคำสอนพระพุทธเจ้าขึ้นรู้จากหนทางไปสู่พระนิพพานได้ก็เพราะอาศัยร่างกายอันไม่เที่ยงนี้เองดังนั้นจึงต้องบำรุงมันไว้เพื่อได้อาศัยมันฝึกขนอบรมจิตดวงนี้แหละให้มันสงบระงับให้มันเฉลียวฉลาดมีปัญญาแหลมคมยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าไม่ได้อาศัยร่างกายอันนี้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดสติปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงอะไรขึ้นมาได้จิตตรงนี้นะขอให้เข้าใจไปอาศัยร่างสัตว์อื่นเช่นสัตว์เดรัจฉานนี่ลองคิดดูสิมันกายหยาบมันรู้อะไรไม่ได้เลยรู้บุญบาปคุณโทษอะไรไม่ได้รู้แต่เฉพาะทำแสวงหาอาหารมากินรู้แต่การท่องเสพกามคุณเท่านั้นแหละบรรดาสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายดังนั้นนะจิตดวงนี้นะจึงว่าเมื่อได้มาอาศัยรูปร่างกายของมนุษย์นี่แล้วนับว่าเป็นบุญอันสำคัญนะถ้าเราไม่มีบุญก็ไม่ได้มาอาศัยขันธ์ทั้ง5อันนี้นั่นแหละก็ลองทบทวนดูพระพุทธเจ้านะพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดวงจิตของพระองค์ก็ได้อาศัยขันธ์ทั้ง5อันนี้มาในสงสารนะเมื่อพระองค์อาศัยขันธ์5นี่แหละสร้างบารมี10ประการมีทานะบารมีเป็นต้นมีอุเบกขาบารมีเป็นที่สุดเกิดมาชาติใดก็มาสร้างบารมี10ประการนี่แหละให้แก่กล้าเกิดมาแล้วมาเอ้าทำบุญให้ทานไปแล้วก็มารักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ทำบาปอย่างนี้แล้วก็บางชาติก็ประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนก็รักษาศีลอุโบสถศีล5เป็นนิจศีลศีลอุโบสถเป็นอัสเลกศีลบางชาติก็ออกบวชเป็นฤาษีชีภัยบำเพ็ญกสิณทานสำเร็จฌานโลกีนี่นะนี่แหละบางพระองค์สร้างบารมีนะขอให้เข้าใจไอ้พวกเราก็พยายามทำตามอย่างของท่านนั่นแหละการที่เราได้เข้ามาอยู่ในวัดในวาได้มารักษาศีล5รักษาศีลอุโบสถหัวนี้ก็เรียกว่าเป็นการประพฤติเนกขัมมะบารมีหรือว่าประพฤติพรหมจรรย์สำหรับภิกษุสามเณรก็ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีข้อนี้การที่เราบำเพ็ญขันติบารมี ปัญญาบารมีหมู่นี้นะก็ฝึกขนอบรมจิตให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาถ้าปัญญานี่ถ้าหากว่าไม่ฝึกขนอบรมแล้วก็ไม่ปัญญาไม่เกิดเลยปัญญามันจะเกิดได้เพราะอาศัยการฝึกขนอบรมมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นขอให้พากันเข้าใจขันติความอดทนก็เหมือนกันถ้าเราไม่อดทนก็ความอดทนก็ไม่มีอย่างเช่นว่าใครมาด่ามาว่าอย่างนี้นะแล้วเราไม่อดทนเราก็ต้องโกรธต้องโกรธตอบเขาต้องด่าตอบก็เป็นกรรมเป็นเวรกันไปลองดูสิบารมีที่พระพุทธเจ้าสร้างมานะมันเป็นยังไงอ่ะนั่นเองมันไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีเหล่านี้ผู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างเหมือนกันนะต่างแต่ว่าสร้างมากและน้อยกว่ากันเท่านั้นเองนะอ้าววิริยะบารมีอย่างนี้นะถ้าหากว่าไม่ทำความเพียรไม่เพียรละบาปบำเพ็ญบุญอย่างนี้บุญก็ย่อมไม่เกิดขึ้นบาปก็ย่อมไม่ระงับไปจากจิตใจอย่างนั้นการทำความดีมันต้องมีอุปสรรคมาขัดขวางดังนั้นต้องอาศัยความเพียรพยายามแก้ไขอุปสรรคนั้นๆไปด้วยน้ำใจอันเยือกเย็นและบาปอันใดที่ทนลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนรู้ตัวแล้วว่าบาปนั้นควรละโดยแท้ก็เพียรพยายามละมันไปอธิษฐานใจละเว้นไปเชื้อสายของบาปก็คือความโกรธดังนั้นเพื่อให้บาปมันหมดไปจากจิตใจก็อย่าโกรธอดทนเอาระงับความโกรธให้ได้เช่นนี้แล้วบาปเก่าที่ทำมาแต่ก่อนมันก็หมดไปแล้วบาปใหม่ก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาอีกอย่างนี้นะนั่นแหละความอดทนในผู้เจ้าตรัสว่าเป็นตัปปะธรรมเป็นเครื่องเผาแผดเผากิเลสบาปธรรมให้หมดไปจากจิตใจและความเพียรก็เหมือนกันมีความเพียรเผากิเลสให้เล่าร้อนกิเลสนี่มันถ้าเราไม่ทำความเพียรแล้วมันนอนอยู่ในจิตใจเนี่ยเวลามันไม่มีเหตุมากระทบมันก็ยังไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อมันมีเหตุกระทบเข้ามาเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นมาดังนั้นเมื่อเราเพียรพยายามภาวนาทำใจสงบระงับอยู่เพียรใช้ปัญญาสอนจิตเพียรระมัดระวังเรื่องต่างๆที่กระทบกระทั่งมาทางตาทางหูเป็นต้นอย่าไปแสดงความเสียใจดีใจกับสิ่งที่กระทบมานั้นเช่นนี้นะเราเพียรระมัดระวังอยู่นี่แล้วไอ้ความโกรธทั้งหลายมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนั้นมันก็อ่อนกำลังลงมันก็อ่อนกำลังลงเพราะเราไม่ส่งเสริมมันเอาไว้เข้าใจนี่แหละความเพียรเป็นอย่างนี้แหละเอาสัจจะบารมีเหมือนนี่นะคนเราทำอะไรถ้าไม่มีความสัตย์ความจริงอยู่ในใจเช่นนี้แหละทำอะไรก็ไม่สำเร็จแล้วพูดอะไรพูดแล้วไม่ทำตามที่พูดคนก็ไม่เชื่ออันนี้เมื่อคนไม่เชื่อไม่ทำตามแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรคำพูดอันนั้นเป็นอย่างนั้นบางทีก็ญาติมิตรสหายความพี่น้องกันก็เหินห่างจากกันเพราะว่าความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็ร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนี้เมื่อขาดสัจจะบารมีแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนมันต้องบำเพ็ญสัจจะบารมีให้เกิดมีขึ้นในตนต้องพยายามเมื่อพูดอะไรกับใครสัญญาอะไรกับใครแล้วนัดกันจะทำอะไรไปพบกันที่ไหนเวลาใดอย่างนี้เราก็ต้องไปตามนั้นอย่าให้เสียความสัตย์ที่นัดกันไว้แต่ถ้าหากว่ามีเหตุขัดข้องจริงสมัยทุกวันนี้มันมีโทรศัพท์ใช้ติดต่อกันอยู่ แล้วก็โทรศัพท์ไปแจ้งให้เขาทราบมีอุปสรรคแต่แล้วไปไม่ได้อันนั้นไม่ถือว่าเสียความสัตย์เพราะมันมีอุปสรรคสำคัญเว้นไม่ได้เมตตาบารมีอันนี้ก็เป็นบารมีอันสำคัญนะถ้าหากว่าบุคคลขาดเมตตาปรารถนาให้ซึ่งกันและกันเป็นสุขแล้วอย่างนี้ไอ้ความอิจฉาพยาบาทความเบียดเบียนกันมันก็เกิดมีคนเราจะไม่เบียดเบียนกันได้ก็เพราะเมตตากันต่างคนต่างก็ส่งเสริมให้ซึ่งกันและกันเป็นสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปให้อภัยกันไปเวลาอีกฝ่ายหนึ่งพังเผลอพูดไม่ดีทำไม่ดีกระทบกระทั่งต่อตนก็ไม่ถือสาหาความให้อภัยไปตนก็เป็นผู้อดทนอดกั้นไม่โกรธไม่ฉุนเฉียวนี่คนเรานะถ้าหากว่ามีเมตตาธรรมกรุณาธรรมต่อกันและกันอยู่เนี่ยมันก็สมัครสมานสามัคคีกันอยู่ได้รู้จักให้อภัยต่อกันและกันอย่างว่าเนี่ยสำคัญเนี่ยข้อนี้นะคนส่วนมากมันไม่ยอมให้อภัยกันนะเวลาฝ่ายหนึ่งเผลอไปกระทบกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็โต้ตอบทันทีไม่ยอมให้อภัยเลยไอ้ผู้ที่กระทบกระทั่งเพื่อนรู้ตัวแล้วก็ไม่ยอมขอโทษเพื่อนยังดื้อดันอยู่นั้นแหละเนื่องจากมานะทิฏฐิมันแรงกล้ามันก็จึงได้เป็นกรรมเป็นเวรกันไปถ้าหากว่าผู้ที่ตนน่ะเผลอตัวไปกระทบกระทั่งเพื่อนได้เรื่องทำไม่ดีกิริยาที่ไม่ดีเข้าแล้วรู้ตัวแล้วก็โอ้ขอโทษไม่ได้เจตนาบอกหรือว่าเจตนาแต่เผลอไปขอโทษหลายๆอย่างนี้นะผู้ที่ถูกกระทบกระทั่งก็ใจอ่อนลงก็อโหสิกรรมให้กันไปนี่บางคนนึกว่าเสียเกียรติเสียเปรียบถ้าตนไปกระทบกระทั่งผู้อื่นก็แล้วจะไปขอโทษเขาก็ละอายใจบ้างเสียเปรียบบ้างอะไรไปทำนองนี้แหละไอ้อย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยบาปกรรมมันก็ไม่หมดสิเพราะการที่ไปเปรียบทำกระทบกระทั่งผู้อื่นไม่ใช่มันไม่เป็นโทษนะเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรแต่ถ้าขอโทษนะต่างอโหสิกรรมไม่แก่กันแล้วเวรกรรมนั้นมันก็หมดไปอย่างนี้นะดังนั้นให้พึ่งพากันฝึกหัดปฏิบัติในข้อนี้กรรมเวรทั้งหลายมันถึงจะหมดไปสิ้นไปอธิษฐานบารมีไอ้ทำอะไรนั่นไอ้ต้องอธิษฐานใจให้มั่นพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาในสงสารอธิษฐานในใจว่าเราจะทำอย่างนี้ให้มันสำเร็จอย่างนี้นะขอให้งานการอันนี้จงสำเร็จไปด้วยดีอธิษฐานใจถึงบุญบารมีที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาหากว่ามันเป็นอุปสรรคอันสำคัญจริงๆอย่างนี้อย่าไปอธิษฐานถึงเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอะไรพวกนี้มันช่วยไม่ได้หรอกเข้าใจผิดกันต่างหากพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่คนเราหักมาเชื่อตามศาสนาพราหมณ์แล้วก็เอามาใช้กันอยู่นั่นแหละแม้ตลอดถึงผู้รักผู้ใหญ่เจ้านายอะไรเมื่อปาฐกถาไปแล้วก็สุดท้ายก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี่จงมาดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญปราศจากทุกข์ภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างนี้นะมันไม่ถูกต้องเลยควรจะอธิษฐานถึงบุญญาบารมีที่ตนเองทำก็ดีคนอื่นทำก็ดีหรืออธิษฐานถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตนเคารพนับถือบูชานี่ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งคุณอันนี้ก็ขอจงท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญปราศจากภัยพิบัติอันตรายต่างๆอย่างนี้นะถ้าให้อวยชัยพรกันอย่างนี้จะถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงมันเป็นงานเรื่องมานะ ดังนั้นทุกคนขอให้เข้าใจคำว่าอธิษฐานบารมีนี่นะต้องปฏิบัติให้มันถูกต้องตนทำกุศลคุณงามความดีมาแท้ๆนะแล้วเวลามีอุปสรรคอะไรขัดข้องมาลืมแล้วลืมบุญบารมีลืมความดีลืมคุณพระพุทธธรรมประสงค์ไปเลยอย่างนี้แหละไอ้ผู้ที่มั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยนะมันก็มีตัวอย่างอยู่ในครั้งพุทธเจ้ามีตัวอย่างอยู่มีอุบาสิกาคนหนึ่งได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุโสดาบันทีนี้อุบาสิกานั้นมีปกติอยู่ในใจอย่างหนึ่งมีนิสัยอย่างหนึ่งเมื่อเวลาไอหรือจามหรือเดินไปสะดุดตอไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าพุทโธธัมโมสังโฆทีนี้อุบาสิกาคนนั้นพอได้สามีเป็นมิจฉาทิฏฐิเขานับถือพวกทีเปลือยนนฝ่ายสามีนั่นวันนี้วันหนึ่งสามีเราบอกภรรยาว่าพรุ่งนี้เราจะเลี้ยงพระนะขอให้เธอจัดแจงตกแต่งอาหารทายทานให้พอเพียงเหมือนกันแต่ว่าฉันขออย่างหนึ่งว่าเวลานักบวชฉันมานะเธออย่าไปหม่นถึงพระสมณโคดมนะไม่ได้แล้วถ้าเธอมนพุทโธออกมาคำหนึ่งเราจะเอาดาบนี่ตัดคอเลยว่างั้นนะไอ้ภรรยาก็ไม่ว่าอะไรก็จัดแจงหุงหาอาหารให้เรียบร้อยไปพอดีนักบวชเหล่านั้นก็ขึ้นมาบนเรือนก่อนนั่งกันเรียบร้อยไอ้แม่บ้านนี่ก็ยกสำรับไปเดินไปก็บังเอิญไปจามขึ้นมาเพื่อนก็ว่าพุทโธธัมโมสังโฆขึ้นในที่นั้นคราวนี้นักบวชเหล่านั้นไม่พอใจเลยก็เลยว่าให้ไอ้เจ้าของบ้านนะพ่อบ้านนะไอ้โยมเนี่ยทำไมยังไปเอาผู้หญิงกัลยาณีมาเป็นเมียอย่างนี้ไม่สมควรเลยว่างั้นนะแล้วก็พากันลุกหนีปลงเรือนไปเลยนักบวชเหล่านั้นวันนี้สามีเนี่ยโกรธภรรยาเต็มที่เหมือนกันเลยนี่แต่ไม่สามารถที่จะเอาดาบมาตัดคอภรรยาได้เลยนั่นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้ไอ้เจ้าสามีก็ไปโน้นเอามือเกยหน้าผากพิจารณาอยู่แม้ความโกรธนี่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตจิตใจเอาจริงๆว่ากันนะคิดปัญหาได้ป่ะนี่เอ๊ะเอาละเราจะไปถามพระสมณโคดมถามปัญหาอันนี้นะเพื่อนถ้าเพื่อนรู้จริงเพื่อนก็จะตอบให้ตรงตามความเป็นไปของเราเลยล่ะว่างั้นถ้ารู้ไม่จริงก็จะตอบไปทางอื่นถ้าตอบไปทางอื่นแสดงว่าพระสมณโคดมไม่ได้รู้จริงอะไร ก็เลยเข้าไปวัดป่ะนี่เข้าไปก็ไปทูลถามพระเจ้าทั้งที่ยืนอยู่นั่นแหละไม่ได้นั่งอะไรดูก่อนสมณะโคดมบุคคลนั่งอยู่เป็นทุกข์นอนอยู่ก็เป็นทุกข์เดินไปก็เป็นทุกข์เพราะเหตุอะไรของนั้นพระองค์ก็ตอบทันทีเลยนะบุคคลผู้มีความโกรธอยู่ในใจหนาแน่นแล้วนั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เดินยืนก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยว่างั้นบุคคลจะไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรพระองค์ก็ตัดตอบว่าเพราะละความโกรธเสียได้ถอนรากแห่งความโกรธออกเสียแล้วบุคคลนั้นนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินยืนก็เป็นสุขเลยว่างั้นบัดนี้มันก็ไปถูกกับใจดำตัวเองนะบัดนี้พระองค์รู้ใจดำเจ้าของแล้วก็เลยนั่งลงกราบพระองค์ยอมรับเอาคำสอนของพระองค์ต่อจากนั้นพระองค์เจ้ากันเนะนำสั่งสอนไปในที่สุดพราหมณ์คนนั้นไม่กลับบ้านซ้ำเลยขอบวชกับพระศาสดา บวชแล้วประพฤติปฏิบัติไปไม่นานก็ได้สำเร็จอรหันต์ไอ้อย่างนี้แหละขึ้นชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องกระทำมันจึงเกิดจึงมีขึ้นเมื่อกล่าวโดยสรุปใจความแล้วบุญก็ต้องเกิดจากการกระทำบาปก็เกิดจากการกระทำเป็นอย่างนั้นปัญญาก็ย่อมเกิดจากความคิดความนึกความพิจารณาใคร่ควรเหตุผลนั่นๆให้แจ่มแจ้งไม่ภาคเพียรพยายามพิจารณาเหตุผลนั้นๆแล้วปัญญาไม่เกิดเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนขอให้บำเพ็ญบารมีสิบประการนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนของตนแล้วบุญกุศลมันก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วบาปทั้งหลายก็จะระงับดับไปความทุกข์ทางจิตใจก็เบาบางลงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้